Povýšení. Přišly sny a přinesly staré vzpomínky. Schlížel k němu ředitel zbrojních programů. Opravdu to chceš zkusit s meči, chlapče? Jsou dost těžké. Chtěl říci, že jsou těžké pro člověka stylova vzrůstu. Znovu v něm vzkypěl vztek, ten bezmocný vztek, který vyvolávaly lhostejné urážky cizích lidí. Chtěl jednou provždy dokázat, že není tak malý, jak ho vidí. A ze všeho nejvíc to chtěl dokázat sobě. Potřebuji umět zacházet s mečem. Ke hře, ach tak, ke hře. Muž přimhouřil oči a zamyšleně se na něj podíval. Možná jsem tě už viděl. Jak se jmenuješ? Stile. Na okamžik doufal, že má aspoň určité renomé ve hře, když už nic jiného. Muž zavrtěl hlavou. Ne, to musel být někdo jiný. Nejspíš nějaké zázračné dítě. Stile tedy zůstal nulou. Ředitele ani nenapadlo, že taková poznámka není pro dospělého člověka zrovna lichotivá. Zareagovat přímo však nemělo smysl ani nepřímo. Proč si toho musel všímat, co si ostatní myslí, proč se nedokázal přimět, aby mu byly jejich názory lhostejné? Pokud šlo o hru, byl Stile dobrý, ale zas tak dobrý nebyl. Ještě ne. Měl několik slabin, na kterých bude muset pracovat, a tohle byla jedna z nich. Možná mě tam někdy uvidíte, s mečem. Ředitel se blahoskloně usmál. Máš na to právo. Tak co to bude, rapír? Muž se podíval do seznamu. Tahle skupina je plná. Můžu tě zapsat do náhradního seznamu na příští měsíc. Stile pocítil zklamání. Obdivoval lehkost rapíru a zdálo se mu, že by mu to s ním mohlo jít. Ne, mám čas teď. Jediná skupina, která se otvírá dnes, je široký meč. Pochybuji, že bys měl zájem o tohle. Stile o tom pochyboval taky. Nelíbil se mu však ředitelův až příliš typický postoj. Že se na něj lidé dívali svrchu, byla jedna věc, přijímat to s příslušným šarmem byla věc úplně jiná. Vezmu ten široký meč, muž ho nemohl odmítnout. Každý otrok měl právo na jakýkoliv výcvik, pokud byl zaměstnán a pokud výcvik nezasahoval do jeho povinností. Nevím, jestli pro tebe budu mít instruktora odpovídající výšky. Stile si představil, že by se měl při první lekci utkat s dvoumetrovým obrem. Moc velkou chuť do toho neměl. Vy byste tu měl mít úplnou sadu robotů, ne. Muž pohlédl do svých záznamů. Zřejmě si vymýšlel překážky, aby ho odradil od činnosti, která se mu jevila jako ztráta času. Kdyby zařadil otroka do nevhodné skupiny a došlo ke zranění, mohl od svého zaměstnavatele dostat důtku. Něco bychom tu měli, ale já si ho vezmu, řekl Stile pevně. Tenhle hlupák se mu nebude stavět do cesty. Ředitel pokrčil rameny, jeho úsměv byl všechno, jen nevlídný. Číslo 21. Stile se zarazil. Náhodou mu bylo 21 let. Byl teď stájníkem rok. Jistě to byla náhoda. Zběžně řediteli poděkoval a zamířil k číslu 21. Dobré odpoledne, madam, ožil robot. Když dovolíte, nasadím vám tenhle ochranný štít, aby nedošlo k nehodě. Zvedla ochranný štít. Byla to instruktorka a byla samozřejmě naprogramovaná na styk s ženami. Takhle tedy vyřešili problém jeho velikosti. Stile si představil úšklebek, který by na ředitelově tváři vyvolal jeho odchod. Zaskřípal zuby. Já štít nepotřebuju. Jsem muž. Jak závažné mu tohle prohlášení připadalo. Kdyby tak mohl přimět živé lidi, aby si ho poslechli. Byl muž, nebyl ani dítě, ani trpaslík. Instruktorka zaváhala. Její obličej vypadal jako tvář mladé ženy, poslední výkřik techniky to však nebyl. Na podobnou odpověď nebyla naprogramovaná. Madam, musíte. Hádat se s umělými lidmi není k ničemu. No dobře. Stile vzal štít a uvázal si ho kolem pasu. Tady mu aspoň poskytoval jakous takou z ochranu částí těla, kterých si cení muž. Instruktorka se usmála. Výborně, madam. Tady jsou zbraně. Otevřela skřínku. Stilovi připadalo zvláštní, že ho s mečem učí zacházet žena, ale uvědomil si, že i ženy hrají a kvůli velikosti, věku, zkušenostem a pohlaví se žádné handicapy nedávaly a ne všem se chtělo vzdát zápas, když došlo na šerm. Cítili to též, co on, bez boje mě na kolena nikdo nedostane. Často se stávalo, že se člověk s tímhle postojem vůbec na kolenou neodstl, ke svému překvapení vyhrál. Postoj byl důležitý. Instruktorka nebyla chytrá, byla však řádně naprogramovaná. Zahájila výuku neponechávajíc nic náhodě. Pozice, pohyby, strategie, cvičení za domácí úkol určená ke zvýšení jeho zdatnosti. Bezpečnostní opatření. Skórovací mechanismy a stupnice sebehodnocení. Zcela základní, ale také velmi užitečné. Byl-li na Protonu zaveden vyučovací program, určitě patřil k tomu nejlepšímu, co mohla galaxie nabídnout. Stile zjistil, že meč má své výhody a své techniky. Měl dvě ostří a špici a byl proto všestrannější pro člověka, který ho zvládl. Nemusel být těžký, meč z moderních slitin a kovů z molekulární pěny mohl být jak lehký, tak ostrý. Brzy si uvědomil, že se díky této zbrani může ve hře octnout ve výhodě. Většina protivníků bude předpokládat, že si vybere rapír a bude hrát tak, aby mu v tom zabránila. Taková chybná rozhodnutí ve hře rozhodovala o výsledku. Příštího rána se jako obvykle hlásil ve stájích. Stile, přivezli jsme z jiného statku umělého trenéra, řekl předák. Jmenuje se Roberta. Zajdi k přijímací bráně a přiveď ji. A usmál se pod vousy. Stile šel bez vyptávání, věděl, že za jeho nepřítomnosti ho v práci zastoupí jiný stájník. Byl pověřen významným úkolem, měl pozdravit nového trenéra. Roberta bude bez pochyby stroj zcela mimořádný. Když Stile došel k bráně, už tam na něj čekala. Seděla ve stínu trpasličího eukalyptu na pěkné hnědce, vysoké asi 16 dlaní. Vrátný na ní ukázal, napůl skrývaje úsměšek. Co bylo na tom robotu tak zábavného? Stile si nejistě připomněl ředitele zbrojních programů, který mu neřekl, že jeho instruktorem bude umělá žena. Nechat se jakýmkoliv způsobem obelstít robotem byla vždycky ostuda, protože žádný robot nikoho neoklamal úmyslně. Pokud na to nebyl naprogramovaný, ale to bylo něco jiného. Na instruktorce nebylo nic zvláštního, měla rozpuštěné plavé vlasy, dokonalou postavu, standardní, humanoidní roboti mohli mít jakýkoliv tvar. Proč by z ní ale dělali surrealistické zátiší? Na trenéra byla drobná, menší než instruktorka šermu, se kterou pracoval. Očividně byla jezdkyní, byla také žokejem. Drezírovala slibné koně na dostihy. Žádný umělý žokej nebyl připuštěn ke skutečným závodům, na to byl zákon, žádný živý člověk však neměl onu naprogramovanou trpělivost cvičného stroje a koně si s takovou pomocí vedli dobře. Pojď za mnou, Roberto, řekl Stile a pustil se po přístupové stezce. Robot za ním nešel. Stile, celý znechucený, se zastavil a obrátil. Roberto, byla bys tak laskavá a šla se mnou. Byla v tom trocha ironie, protože roboti neměli svobodnou vůli. Dívala se na něj a usmívala se. Jen to ne, snad to není debilní typ bez programu na verbální direktivy. Přesto měli vlastně všichni humanoidní roboti zakódováno, že mají reagovat alespoň na své jméno, když už nic jiného. Roberto, řekl pevně. Klisna nastražila uši. Dívka se zasmála. Reaguje jen na řádně formulované příkazy, řekla. Stilovi oči sklouzly z dívky na Klisnu. Začal pomalu rudnout. Ten kůň, řekl. Roberto, pozdrav toho červeného pána, řekla dívka a dotkla se koňské hlavy svým jezdeckým bičíkem. Klisna zaržála. Umělý kůň, opakoval Stile otupěle. Živá dívka. Jsi velmi inteligentní, řekla dívka. Jak se jmenuješ? Stile. Ze všech možných trapasů ho musel potkat zrovna tenhle. Takže, Stile, když budeš tak hodný a nasedneš na Robertu, můžeš si ji odvést dovnitř. Jeho stud nahradil jiný druh nepříjemného pocitu. Jsem stájník. Nejezdím na koni. Lehce se sedla. Na zemi byla k jeho překvapení o něco menší než on, vyzařovala z ní sebedůvěra obvyklá u lidí daleko vyššího vzrůstu, třeba že pro ženy je samozřejmě výška mnohem méně důležitá. Ty jsi žokej zrovna tak jako já, Stile, to vidím na první pohled. Nepokoušej se dělat ze mě hlupáka. Jmenuji se Stile, bez řekl. Stile bez To je dost neobvyklé jméno. Jen Stile. Jak se jmenuješ ty? Tu ne. Teď, když jsme si odbyli formality, si můžeš vylézt na toho robota. Ty to nechápeš. Stájníci se o koně starají, nejezdí na nich. Tohle není kůň, ale robot. Kdo kdy slyšel, aby žokej nejezdil? Řekl jsem ti, že nejsem, pak mu to najednou došlo. Tak proto si můj zaměstnavatel vybral mě. Protože jsem malý. Vybral si potenciálního žokeje. Tvoje chápání je skutečně brilantní. Opravdu myslíš? Je to zjevné. Na co jiného by někdo potřeboval otroky tvojí výšky? Začal si od píky, co? Sbíral si hnůj. To jsem sbíral. Přikývl a začal se cítit líp. Tahle dívka byla malá, vlastně si z něj nedělala legraci, jenom si ho dobírala. Dokud jsem nenašel červa, celého červa. Zeptala se s vyvalenýma očima. Chutnal ti, parazita. V hnoji, ti moc dobrou chuť nemývají. Teď jsem ve stájích rok. O ježdění nevím vůbec nic. PCH. Pozoroval si každý pohyb, který jezdci udělali, řekla Tune. Já to znám. Taky jsem tak začínala. Neměla jsem to štěstí, abych našla červa. Vypracovala jsem se. Teď jezdím do stihy. Moc jich nevyhraju, ale obsazovaná jsem poměrně často. Až na to, že teď mě poslali, abych trochu trénovala. Ty, co přijdou po mně, a tak dál. Tak pojď, ukážu ti, jak se to dělá. Stile váhal. Nemyslím, že bych měl. Pro Krista pána. Vykřikla. To ti to musím dát písemně. Nasedni si za mě. Roberte, to vadit nebude. Nejde o koně. Jde o metody mého zaměstnavatele. Je velice přísný, pokud jde. Řekl ti, že se na robota nesmíš posadit. Ne, ale. Co řekne, když Robertu do stájí nepřivedeš vůbec? Měla to být vyhrůžka. Ať se radši zlobí ona než jeho zaměstnavatel. Co kdybych tě prostě vysadil zpátky na koně a odvedl ji dovnitř? Tune pokrčila rameny. Se svou postavou si to mohla dovolit. Můžeš to zkusit. Ať se tedy vidí. Stile k ní přistoupil tak blízko, aby ji mohl zvednout. Tune ho přivítala náhlým, vášnivým polibkem. Stile se vymrštil jako čertík z krabičky. Tune se odtáhla a prohlédla si ho ze vzdálenosti celých 10 centimetrů. Máš dost. Robertu stejně vodit nemůžeš, je naprogramovaná jenom na ježdění. Stile si uvědomil, že vyhrála. Uděláme to, jak říkáš. A bude to tvoje vina, jestli mě vyhodí. Já jsem věděla, že ti to nakonec dojde. Vykřikla potěšené. Vsunula nohu do třmene a vyhoupla se do sedla. Pak nohu vyndala. Použij třmenu. Přidrž se mě. Zvedni levou nohu. Napoprvé je to velký krok. To tedy opravdu byl. 16 dlaní bylo o 10 cm víc než půl druhého metru, a tedy o decimetr víc, než měřil. Musel zvednout nohu výš než k pasu, aby se do třmene dostal. Viděl, že jezdci nasedají plynule, pozorování samotné se však ve schopnost neproměnilo. Tune mu překážela, bál se, že jí hlavou vrazí do levého ňadra, až se bude pokoušet vyškrábat nahoru. Zasmála se a natáhla levou ruku, aby ho chytla v podpaží. Zabrala, když se zvedal, on se vytáhl a vrazil hlavou do jejího ňadra. Přehoď ho zezadu, přes koně, řekla. Pak, když si uvědomila, jak omráčeně mlčí, dodala, myslím tvé pravé stehno, nešiko. Stile cítil, jak se mu ruměnec posouvá pod klíční kost. Nešikovně přehodil nohu. Vrazil do koně kolenem, ale podařilo se mu protáhnout nohu na druhou stranu a nakonec se usadil za Tune. V této chvíli by v něm gymnastu nikdo nehledal. Tohle by se mělo dostat do knihy rekordů, řekla. Máš tak horké tváře, že jsi mi skoro popálil kůži. Stile jí sice neviděl do obličeje, věděl však, že se pobaveně směje. Teď mě chyť kolem pasu, ať máš větší stabilitu. Tvého zaměstnavatele by možná vyvedlo z míry, kdybys spadl a rozbil si hlavu. Za dobré sběrače hnoje se těžko hledá náhrada. Myslel by si, že na tebe byla Roberta moc živá. Stile strnule natáhl ruce a skřížil prsty kolem jejího pevného plochého břicha. V obličeji měl Tuniny vlasy, vycházel z nich čistý, vůni se na podobný pach. Tune mírně pohnula nohama a umělý kůň se okamžitě pohnul. Stilovi se v mžiku zlepšila nálada. Měl pocit, že pluje po poněkud rozbouřeném moři, po miniaturním moři s umělými vlnami, které bylo součástí herního zařízení. Tunino tělo vyrovnávalo pohyby s rutinovanou profesionalitou. Rozjeli se po cestě. Viděla jsem tě ve hře, poznamenala Tune. Jsi docela dobrý, ale máš rezervy. Včera jsem začal chodit na šerm, řekl Stile napůl polichoceně a napůl v defenzívě. To taky. A co interpretační umění? Bojová umění jsou přece. Obrátila svůj bičík, přiložila ho ke rtům a zahrála hezkou krátkou melodii. Byla to vlastně jakási skrytá píšťalka, snad flétna. Stila to uchvátilo. To je ta nejkrásnější písnička, jakou jsem kdy slyšel. Zvolal, když přestala. Kdo řídí toho koně? Na řízení koně nepotřebuješ otěže, to jsi ještě nevšiml. A taky k ježdění nepotřebuješ sedlo. Aspoň když to umíš. Je to v nohou, v rozložení váhy, podívej se. Roberta navedla koně do stejnoměrné levotočivé zatáčky, obsali kruh. To si udělala ty. Zeptal se Stile. Nic jsem neviděl. Polož si ruku na mou levou nohu. Ne, jen do toho, Stile, chci, abys cítil to napětí. Podívej, když tisknu tuhle stranu, zatočí doprava. Když posunu váhu dozadu, zastaví. Tune se opřela o Stila a kůň zastavil. Posunu se dopředu, tak, že ty to ani nepostřehneš, ona to ale ucítí, pořádně se o mě opři, abys ten pohyb cítil, to je ono. Prohnula se v bedrech a kůň zase vykročil. Cítil jsi to, jsi úžasná, řekl Stile, myslela jsem vedení koně. O sobě to vím. Cítil. Roberta reaguje jen na správné signály, nemá žádné zlozvyky, jako někdy mívají živá zvířata. Když jedeš na ní, musíš všechno provést úplně přesně. Proto se jí používá k výcviku. Aby si jezdci nevypěstovali špatné návyky. Víš přece, jak tě ignorovala, když si na ní mluvil ze země. Reaguje jen na jezdce. Konec konců to není žádný tahoun. Je taky úžasná. To tedy opravdu je. Ale já, abych pravdu řekla, mám dvě malé chybičky. Stile pocítil nezřízenou zvědavost. Jaké? Trochu lžu. Chtěla ho varovat, že nemůže věřit všemu, co řekne. To nebylo moc uklidňující. A ta druhá. Jak tomu vůbec můžeš věřit? Tak takhle. Jestli mu lhala, pokud šlo o... Tune opět zahrála na svůj nástroj. Byla to, jak mu vysvětlila, klávesová harmonika se skrytými klávesami, na jednom konci foukla a jakmile se začala dotýkat nástroje, měla k dispozici 2,5 oktávy. Jméno se k ní hodilo, její melodie byly skvělé. Měla pravdu, bylo nutné, aby se o hudbu začal zajímat. Tune s Robertou začali trénovat nové jezdce. Stile se vrátil k rutinním povinnostem. Už mu však nepřipadalo tak zajímavé zabývat se koňmi ze země. Jeho myšlenky se toulaly. V Tune potkal první skutečně přitažlivou dívku, která by byla menší než on. Takový detail, fyzická výška a jaký mohla způsobit rozdíl. Dnes měl vodit koně na lonži. Lonžování spočívalo v tom, že koně přivázal k pevnému bydlu na otočné konstrukci, takže musel udržovat přesnou dráhu a pobízel ho do klusu v kruhu. Bylo to výborné cvičení, i když bylo pro muže i zvíře nudné. Někteří koně byli na mechanické vedení příliš temperamentní, takže je musel vodit sám. Uvázal prostě lano k umělému stromu a s rukou na něm pobízel koně vpřed. Stile to s koňmi přes svou výšku uměl. Většinou ho poslouchali, i když kvůli jinému stájníkovi by je ani nenapadlo se namáhat. To na neštěstí znamenalo, že dostával k lonžování ty nejproblematičtější koně. Žádný kůň se nevzpíral krmení nebo cestě na pastvu, ale několik jich dělalo problémy, když došlo na obtížnější práci. První kůň, kterého měl lonžovat, se jmenoval Janek a byl z nich ten nejhorší. Janek byl černý jako uhel a velice lekavý, což možná vysvětlovalo jeho jméno. V běhu se mohl rovnat těm nejlepším, těm na úplné špici, bylo však nutné, aby ho udržovali ve vrcholné formě. Tak pojď, Janku, řekl Stile mírně. Nechtěl bys přece, abys zeslábl a zhadrovatěl, že ne? Jak by ti bylo, kdyby tě v dostihu předběhla nějaká pajdavá klisna? Víš, že musíš cvičit. Janek nic takového nevěděl. Jeho jedinou ctižádostí byl život naplněný pastvou a plozením, na takové věci jako cvičení mu v něm moc času nezbývalo. Měl hotový arzenál triků, který měl sloužit k odvrácení nevyhnutelného. Když se Stile přiblížil, Janek zacouval do nejvzdálenějšího kouta svého stání a když už neměl kam uhnout, pokusil se uskočit. Ale Stile, který na to byl připravený, mu v tom zabránil a chytil ho za ohlávku. Musel přitom sáhnout vysoko vzhůru, protože tenhle kůň se mohl dívat přímo přes něj a nemusel ani zvednout hlavu. Janek mohl stila rozmáčknout, kdyby se mu bylo zachtělo, nebylo to však zvíře a tahle opakovaná hra ho možná dokonce bavila. Janek se pokusil po stilově ruce chňapnout. Ne, řekl stile ostře a ohnal se po něm volnou rukou, jako by ho chtěl plácnout přes pochybivší čumák, kůň ustoupil. Po tahu následoval protitah, to vše bez skutečného násilí. Byla to normální řeč koní, kteří se dokázali oddávat poměrně slušně promyšleným sériím pozic, aby si zajistili přesné porozumění. Ušli několik kroků po cestě, když tu se Janek vzepěl a zarazil všechny čtyři do země jako čtyři tenké kmínky. Byl samozřejmě příliš těžký na to, aby s ním třeba i velký muž pohnul silou. Ale stile ho lehce pleskl přes slabiny volným koncem provazu, kůň se lekl a uskočil. Je-li kůň lekavý, těžko dokáže trvat na svém. Janek popošel, pokusil se srazit stila z cesty a odhodit ho na dům, ale stile odstrčil jeho hlavu zpátky a už ji nepustil. Poradíš si s hlavou, poradíš si s celým tělem, tuhle zásadu si odnesl z bojových umění, při kterých vyhrával zápasy tím, že používal různých chvatů, třeba že jeho protivníci vážili mnohem víc než on, protože jejich větší hmotnost jim proti jeho taktice nebyla k ničemu. Bez hlavy se většina tvorů daleko nedostane. Janek se pokusil zvednout hlavu tak vysoko, aby na ní stile nedosáhl. Stile prostě zůstal viset, přestože jeho nohy opustily pevnou půdu. Za chvíli začal být příliš těžký a kůň hlavu sklonil. Ostatní stájníci na něj měli připravený martingal, řemen, který mu měl přidržet hlavu dole, ale to jen podporovalo jeho lekavost. Stile dával přednost mírnému přístupu. Konečně dostal Janka ke stromu určenému k lonžování. Jdi, přikázal mu a naprázdno mávl bičem. Kůň vzdychl, podíval se na něj a rozhodl se, že mu tedy pro tentokrát vyhoví. Pomalu se rozešel. Každý kůň měl svou osobnost. Janku, s tebou je víc problémů, než se stájí plnou krys, ale já tě mám rád, řekl stile klidně. Tak ať to máme za sebou, ukaž, že se umíš zapotit a já tě pak vydrbu. Potom můžeš jít na pastvu. Tak co, bude to tak v pořádku? Janek se na něj podíval a kývl nosem k pastvině. Koňské nosy, stejně jako uši, dovedou být velice výmluvné, pohyb nozder může být žádost nebo urážka. Nejdřív budeš lonžovat, nedal se stile. Janek si olízl pisky a sežvíkal imaginární pamlsek. Dobře, řekl stile a zasmál se. Mrkev a masáž. Víc ani ťuk. A teď mi předveď cval. Cválej, bylo to v pořádku. Kůň se pustil do elegantního klusu. Tenhle druh kroku sluší každému koni, Jankovi ale slušel víc než většině ostatních. Jeho lesklá černá srst zářila a způsob, kterým zvedal nohy, zdůrazňoval přesnost jeho pohybů. Trénink dnes bude úspěšný. Stilovy myšlenky se zatoulaly. Ta dívka, tu ne, mohla mít pravdu, pokud šlo o jeho další osud. V koňských dostizích platila kvůli všudy přítomným androidům, kyborgům a robotům přísná pravidla. Koně museli být naprosto přirození a jezdit na nich směli jen naprosto přirození žokejové. Čím menší váhu kůň nesl, tím rychleji mohl běžet, standardizovaná zátěž tu neexistovala. Takže muž stilova vzrůstu, ano, pro občany to dávalo smysl. Občanům nezáleželo na pohodlí nebo citech otroků, občanům záleželo jen na jejich vlastních zájmech. Stilova zdatnost ve hře, jeho školní úspěchy, to vše bylo nepodstatné. Byl malý, zdravý a měl dobrou koordinaci, proto mu přiřkli žokejskou profesi. Kdyby měřil 3 metry, vybrali by ho do nějakého klasického občanského basketbalového týmu. Líbit se mu to nemuselo, buď pracoval tam, kde byl zaměstnaný, nebo mohl navždycky opustit Proton. Takhle to tu bylo zaběhnuté. A bylo by to opravdu tak špatné, jezdit do stihy. Zdálo se, že tu nesamotné se to líbí. Jet na koni, jako byl tady Janek, pobízet ho k vítězství, nechat za sebou celé pole, slyšet jás od diváků. Určitě existovaly horší věci. Koni rád měl je velice rád. Možná to tedy byla od občana laskavost, když z jeho výšky udělal přednost. Kolohnát, jako byl stájník Bourbon, se nakonec mohl naučit jezdit, ale žokej se z něj nikdy stát nemohl. Žokej musel být drobný. Většina žokejů byly ženy, protože ty bývaly menší a útlejší. Stile tvořil výjimku. Teď se ze své výšky skoro radoval. A sama tu ne, jaká to byla žena. Bude muset začít s tou hudbou. Nikdy ho nenapadlo, že by mohl obyčejný otrok stvořit něco tak krásného. Ta její, co to bylo za nástroj? Klávesová harmonika, její hudební solo, které přicházelo jakoby odnikud, bylo něčím úplně neslýchaným. Ano, určitě si to vyzkouší. Mohlo by je to potěšit a on ji chtěl potěšit strašně moc. Ona si samozřejmě mohla muže vybírat. Uměla se chovat, byla vtipná a sebevědomá. Kdyby chtěla, mohla si vybrat obra. Stile si ženy vybírat nemohl, jeho dívka musela být menší než on. Ne, že by na tom trval on, nutila ho k tomu společnost, kdyby se mezi otroky objevil s dívkou, která by byla větší než on, ostatní by se mu smáli a to by jejich vztah zničilo. Stunina hlediska byl tím nejmenším z mnoha, pro něj byla jediná. Problém spočíval teď, když věděl, že ji chce, v jeho plachosti, která v něm narůstala a stěžovala jakýkoliv přímý kontakt. Jak by tak asi? Na stranu, z krčku. Byl to Bourbon, stájník, který Stilovi působil největší nepříjemnosti. Bourbon se ho neustále snažil dostat do maléru a zdálo se, že ho nesnáší kvůli jeho výšce. Stile tomu dřív nerozuměl, teď když si uvědomil, že by se snad mohl stát žokejem, začínalo mu to být jasnější. Bourbon měl rád sázky, rád s druhými soupeřil, rád ukazoval, jak je dobrý a jeho výška se, pokud šlo o koňské dostihy, postavila proti němu. Dnes vedl Bourbon Peppera, hřebce v barvě pepře a soli. Uhni z cesty mužskýmu a koni, Janek se pronikavého hlasu polekal. Skok vpřed a vodicí lano mu strhlo hlavu naspátek. Jankovo tělo se napělo, na to se kůň svalil. Lano prasklo, tak to také mělo být, kůň se mohl zranit, kdyby se do něj zapletl. Pepper, který se ho lekl, se splašil také. S řičením vletěl přímo do ohrady. Pravé dřevo dovezené ze země se rozštíplo a půdu skropila krev. Stile se rozběhl k Jankovi. Klid, Janku, klid. Všechno je v pořádku. Nic se neděje. Jenom klid. Jak kůň vstával, chytil ho kolem krku, doufal, že ho fyzický kontakt sklidní. Bourbon strhl zpátky Pepperovu hlavu a zaklel. Podívej, co jsi udělal, ty zakrslíku. Vyjel na Stila. Ze všech mrňavejch vrtáků. To bylo všechno. Hádka by mohla prozradit nehodu ostatním a oba stajníci by se dostali do vážných nepříjemností. Bourbon se pustil s koněm dál nepřestávaje potichu proklínat neschopnost trpaslíků a Stilovi se podařilo uklidnit Janka. Všechno ale v pořádku nebylo. Stile pěnil nad urážkami, které vyslechl nádavkem ke zranění, věděl dobře, že za všechno může Bourbon. Kůň měl na hladkém krku škrábanec a při chůzi si šetřil jednu nohu. Stile mohl šrám zakrýt fixativem a zčesat přes něj hřívu, čímž by důkaz zakryl, než se zahojí, ale s nohou to bylo něco jiného. Kůň bez nohou není kůň. Mohla to být jen modřina, mohlo to však být i vážnější. V tomhle případě nemohl riskovat. Na nohu se musel podívat lékař. Vynese mu to výstražnou důtku, protože byl zodpovědný za jakékoliv zranění, které zvíře pod jeho dohledem utrpělo. Mohlo to o rok zdržet jeho povýšení, zrovna teď, když se jeho aspirace zmnohonásobily. Zatracený Bourbon. Kdyby tu nezačal povykovat půl metru od koně, o kterém se vědělo, jak je nervózní, ale Bourbon to samozřejmě udělal schválně. Byl stajníkem 3 roky a myslel si, že už ho měli dávno povýšit. Vyléval si to na ostatních zrovna jako na Stilovi a samozřejmě Stilovi zazlíval, že si dokáže tak dobře poradit s koňmi. Stile věděl, proč Bourbona opomíjejí. Nebylo to jeho výškou, protože u obyčejných jezdců a trenérů na výšce nezáleží. Bourbon byl zrovna jako k lidem nepříjemný i ke koním, v maličkostech, o kterých si myslel, že nejsou vidět a že je nelze dokázat. Pošťuchoval je a jednal s nimi se zbytečnou hrubostí. Kdyby Janka lonžoval on, byl by použil martingalu a elektrického bodce. Ostatní stajníci poznali bez jediného pohledu na rozpis, které koně měl v ruce, jeho zvířata byla ještě několik dní nervózní a bála se lidí. Stile Bourbona samozřejmě udat nehodlal. Neměl žádný důkaz. Navíc by to bylo v rozporu se zvyklostmi otroků a nic by tím nezískal. Technicky vzato neudělal Bourbon nic špatného, Stilův kůň se splašil první. Stile si měl dát větší pozor. Měl se postarat, aby Janka vyrušení nepolekalo. Byla to Stilova chyba, aspoň částečně naletěl mu. Škola života je tvrdá. Nemohl dělat nic jiného, než vypít svou medicínu a postarat se Jankovi o tu jeho. Odvedl koně do ordinace k veterináři. Byl jsem ho lonžovat. Splašil se a upadl, vysvětlil Stile s pocitem, že jeho slova kulhají zrovna tak, jako kůň. Muž obratně prohlédl zranění. Víš, že tohle budu muset nahlásit. Vím, přitakal Stile upjatě. Veterinář byl čestný člověk a myslel to dobře, dělal, co dělat musel. Koně se neplaší pro nic za nic, ani tenhle ne. Co ho polekalo? Nějak jsem nedával pozor, řekl Stile. Polopravda ho nijak netěšila, octl se však mezi dvěma mlýnskými kameny, mezi vlastní nedbalostí a zvyklostmi otroků. Tentokrát měl být v nemilosti on. Veterinář na něj vědoucně zašilhal. To se ti moc nepodobá, Stile. Myslel jsem na jednu dívku, připustil Stile. Oho, není tak těžké uhodnout na kterou. Tohle tě ale asi bude něco stát. Mrzí mě to. Stile věděl, že to myslí vážně. Veterinář dovedl otroku prokázat službu, když mohl, nikdy však na úkor svého zaměstnavatele. Dostavil se předák. Nikdy nebyl daleko, když se něco dělo. To byla jeho práce. Stile přemýšlel, jako už mnohokrát, jak se o věcech dozvídá, a to ještě předtím, než mu je nahlásili, třeba teď. Nějaká škoda. Lehké podvrknutí, hlásil veterinář. Za pár dní to bude v pořádku. A oděrka na krku, nic vážného. Předák pohlédl na Stila. Máš štěstí. 3 důtky za nedbalost, zítra suspendován. A příště dávej větší pozor. Stile ulehčeně přikývl. Nebude z toho výstražná důtka. Kdyby to s tou nohou bylo vážnější, chceš nahlásit nějaké polehčující okolnosti. Pobídl ho předák. Ne. Stila to roztrpčovalo. Pravda mohla trest snížit na polovinu, tak se seber a jdi. Máš jeden den volno. Stile šel. Měl volno, ale žádné prázdniny to nebyly. Důtky si odslouží za 3 dny v nemilosti, ale suspendování bude zaneseno do jeho stálých záznamů a poškodí jeho vyhlídky na povýšení. Když se stalo něco podobného, byla osoba, kterou takovým zápisem v záznamech potrestali, v nevýhodě a většinou musela čekat na příležitost, aby svůj poklesek odčinila. To mohlo trvat jediný den zrovna jako 2 měsíce. Stile začal svůj volný den tím, že se dal zapsat do kursu vnímání hudby. Nebylo to špatné, byl však zaražený kvůli svému trestu. Ale vydrží u toho a až přijde čas, vybere si nástroj, na který bude hrát sám. Třeba klávesovou harmoniku. Večer ho vyhledala Tune. Po domu se nemluví o ničem jiném, řekla mu vesele. Ráda bych ti řekla, že jsi udělal dobře, Stile, to je aspoň můj názor. Lžeš, řekl. Její slova ho potěšila. Jo. Měl jsi to nějak zakamuflovat a vyhnout se tak trestu, jako to udělal Bourbon. Ty jsi ale ukázal, že ti jde víc o koně než o záznam. Odmlčela se, položila mu ruce na ramena a zadívala se mu do obličeje. Jak krásné měla oči. Mně jde o koně taky. Přitáhla si ho a políbila a bolest z trestu byla v mžiku ta tam. Jsi muž, dodala. Díky jejím slovům se jako muž cítil. Odvedla si ho domů do svého soukromého bytu, byla to výsada povolená služebně nejstarším otrokům. Do rána mu ukázala mnoho věcí, ne všechny se týkaly hudby a koní a on se do ní beznadějně zamiloval. Už svého trestu vůbec nelitoval. Když se Stile příštího dne vrátil do práce, v touž hodinu, kdy včera odešel, zjistil, že ho vystěhovali ze srubu. Vyděšeně se podíval na místo, kde bývalo jeho lůžko. Vím, že jsem to zbodal, ale co pak to nevíš? Zeptal se jeho spolubydlící nedůvěřivě. Kde jsi byl celou noc? Stile se neobtěžoval s objasňováním, dělali by si z něj legraci. Dost brzy se to dozví z kanálů. Třeba, že byla tu nemalá, padla do oka mnoha místním otrokům a nebylo to jen kvůli jejímu postavení či schopnostem. Byl jsem suspendován. Dával si pozor, aby mluvil klidně. Je to s Jankem horší. Stalo se mu něco, co se projevilo až později. Janek je v pořádku. Kamarád ho vzal za ruku. Pojď se podívat na nástěnku. Stilešel s ním, neodvažuje se žádných dalších reakcí. Elektronická tabule, na které naskakovaly zvláštní úkoly, důtky a další denní zprávy, měla v rohu novou zprávu. Stile je povýšen na jezdce. Stile se prudce obrátil ke svému společníkovi. To je vtip. Ale přišel předák. To není vtip, Stile. Budeš bydlet s Turfem. Seznamte se a potom jdi ke stání pro umělého koně, budeš mít první hodinu. Stile na něj vytřeštil oči. Ale já jsem se provinil. Předák odešel bez komentáře, jak bylo jeho zvykem. Nikdy z otroky nepřebíral důtky a povýšení. Turf na něj čekal, aby mu všechno ukázal. Měli sdílet pěkný byt pro dva sousedící s cvičnou drahou. Byla tu herní obrazovka, horká tekoucí voda a přímý východ do hlavního domu. Měli tu víc místa a víc soukromí, znamenalo to vyšší postavení. Tohle byl velký skok vzhůru zrovna jako jeho přechod z pastvin do stájí, tentokrát ale žádného červa nenašel. Musela v tom být nějaká mýlka, třeba že ještě nikdy neslyšel, že by se předák dopustil mýlky. Bylo to trochu náhlý, co? Řekl Turf. Byl to sympatický mládenec, Stile s ním párkrát pracoval, když prováděl uřícené koně, které Turf jel a měl ho rád. Jak se ti to podařilo? Nemám tušení. Včera mě suspendovali, když se Janek zranil. Možná si náš zaměstnavatel spletl propouštěcí listinu s povyšovací. Turf se zasmál. Možná. Víš, kdo na tebe čeká, aby tě začal učit jezdit? Tu ne. Vykřikl Stile. To má na svědomí ona. Tak vy už jste takoví kamarádi. To máš teda víc štěstí než rozumu. Stile se nervózně vydal k Robertinu stání. Samozřejmě tu byla Tune a s úsměvem hnědku hřebelcovala. Už jsme se dlouho neviděli, řekla škádlivě. Byla nádherná. Kdyby s ní prožil 1000 nocí, jako byla ta poslední, nikdy by neměl dost. Právě to ale hodlal všechno rozbít svým nevděkem. Tune, měla si s tím něco společného. Chtěl vědět. Nemůžeš přece čekat, že by se žokej scházel s obyčejným stájníkem. Já jsem byl ale v průšvihu. Suspendovali mě. Přede mnou je několik stájníků. Nemůžeš. Položila svou malou jemnou ruku na jeho. Nic jsem neudělala, Stile, opravdu ne. Jen jsem si z tebe dělala legraci. Je to náhoda. Nevěděla jsem, že tě povýší hned teď, počítala jsem, že to přijde tak za měsíc, protože pro mě poslali. Trénuju samozřejmě i jiné, ale nemělo by smysl povyšovat tě, až tady skončím. Zřejmě s tím trochu pohnuli. Vůbec nevědí, že spolu něco máme. Byla však, jak sama prohlásila, lhář. Předák určitě věděl, kde Stile strávil noc. Kolik jí toho mohl věřit? Zeptej se mě večer, broukla. Nikdy nelžu muži, který ho miluju. Taková nabídka. Cože, vůbec nikdy. Skoro nikdy. Máš rád operetu. Podíval se na ní nechápavě. To nic, řekla. Teď ti nelžu. Jak by jí byl rád věřil? Zkusíš to sám. Zeptala se a ukázala k Robertinu sedlu. Nebo se mě radši přidržíš a zase si narazíš svou ubohou hlavu. Obojí, řekl a ona se zasmála. V noci se ho ptala, jestli ho z toho, do čeho vrazil, bolela hlava. Připustil, že si způsobil několik modřin, ale že je připravený to vydržet. Přiměla ho tedy, aby nasedl. Tentokrát se mu to podařilo lépe a ukázala mu, jak robota řídit. Pak ho vyvedla na dráhu. Velmi brzy věděl, jak na to. Moc se nenafukuj ty nespokojenče, varovala ho. Na Roberte tě nečekají žádná překvapení. S živým koněm to může být něco úplně jiného. Počkej, až tě posadí na Janka. Na Janka. Vykřikl polekaně. Přesně o tomhle snil, ale vyhlídka, že by se to mohlo skutečně stát, ho vyděsila. Znovu se zasmála. Byla k smíchu a zábavě stvořená. Její tělo se přitom příjemně rozvlnilo a ti, kdo s ní pracovali, si ji oblíbili. Jak mám vědět, na kterém koni budeš jezdit? Nejdřív se to ale naučíš. Špatný jezdec může dobrého koně zničit. Jo, a občan by nebyl moc rád, kdyby si otrok rozbil hlavu a zapatlal čistého koně špinavým šedivým mozkem. Byla to pěkná hodina a on se do svého nového bytu vrátil rozjařený jen proto, aby zjistil, že má před sebou další nepříjemnosti. Čekal na něj předák. Proti tvému povýšení byl podán protest. Máme se dostavit k občanovi. My. Dovedu si představit, že došlo k nějakému omylu a že se to teď dá do pořádku. Přesto už vlastně začínal doufat, že by jeho nový život mohl být skutečný, i když se na to vlastně připravil. Bylo těžké něco takového přijmout. Ale co to má společného s vámi? To přece nebyla vaše chyba. Předák ho pouze vzal za loket a nasměroval dopředu. Tahle výzva byla zjevně příliš naléhavá, aby ztráceli čas přípravou. Stile se pokusil přihladit si vlasy rukou a smést ze svých nohou špínu, která se na něm usadila při ježdění. Cítil se přiměřeně nahý. Za okamžik vešli do dopravního tunelu, nasedli do soukromé kabiny a odsvištili temnotou z farmy. Vypadalo to, že občan už v tuhle dobu není ve svém bytě na statku. Teď moc nevyvaluj oči, nenech se vyvést z míry, řekl mu předák. Sám se potil. To Stila dost znervóznilo, protože předák se normálně projevoval jako muž železných nervů. Muselo dojít k něčemu poměrně vážnému. Ale proč ten zmatek? Proč prostě Stilovo povýšení nezrušili? Vešli do lázní. Stile cítil, že do něj předák šťouchl a uvědomil si, že skutečně valí oči. Nechal toho, ale prostředí bylo opravdu ohromující. Byly to veřejné lázně v klasickém arabském stylu. Někteří občané mu dávali přednost, protože zlatý věk pozemské arabské kultury byl pozoruhodně blahobytný. Islám procházel zlatým věkem, zatímco křesťanství procházelo dobou temna. Tak tomu alespoň bylo pro vládnoucí třídy, barva období neměla nikdy pro obyčejného člověka velký význam. Chudoba byla věčná. Proto existovala architektura napodobující mešity, turbanovité pokrývky hlavy, exotické tance a lázně. Tyhle patrně sdílelo několik občanů. Ne proto, že by si je nemohli dovolit každý zvlášť, spíš proto, že občané měli sklon specializovat se na oblasti, o které měli zájem, nebo ve kterých měli odborné znalosti a občan, jenž by byl odborníkem na arabský styl, pro něj měl takový cit, že se mu ostatní mohli jen stěží rovnat. Stilův zaměstnavatel měl slabost pro nádherné koně, jiný se mohl zajímat o pouštní flóru, jeden z přítomných se zajímal o lázně. Čas od času si přáli projet se na koni jiní občané a vždycky se setkávali s naprostou úctou. Lázně byly samotnou svou podstatou společenskou institucí a občan se mohl společensky vyžít pouze v přítomnosti dalších občanů, takže je museli sdílet. Bylo tu mnoho čistých a horkých místností plných páry, pobíhaly tu spousty otroků s ručníky, kartáči, mastmi a nejrůznějšími poživatinami a nápoji. Jedna velká místnost připomínala plavecký bazén, voda však byla velice horká, sytě zbarvená a parfémovaná, skoro jako polévka. V této společné lázni se máčelo a konverzovalo několik občanů. Stile věděl, že to jsou občané, třeba že byli nazí, poznal to podle úcty a servilnosti, se kterou se k ním chovali houfy otroků. Oblečení občany odlišovalo, ale nebylo podstatou občanství, občan mohl chodit nahý, když se mu zlíbilo a ze své důstojnosti a moci nestratil nic. Někteří si nicméně ponechali klenoty, přišli k menšímu bazénku. Tady se koupal Stilův zaměstnavatel. Ošetřovalo ho 6 neobyčejně smyslných žen, vtírali mu do pokožky různé oleje, leštili mu nehty a dokonce se zabývali údržbou jeho genitálií, na nichž nebylo znát naprosto žádné vzrušení. Starší muž mu pečlivě umýval hlavu, pohyboval se společně s občanem, aby se mu do obličeje nedostalo mýdlo. Pane, řekl předák uctivě, občan si jich nevšímal. Dívky pokračovaly ve své práci. Stile s předákem stáli v pozoru na místě. Stile si opět začal být vědom špíny, která se na něm usadila při nedávné hodině jízdy, jaký to byl rozdíl oproti tomuto prostředí a lidem, kteří sem patřili. Uplynulo několik minut. Stile si všiml, že se občan za poslední rok trochu zakulatil, přesto si však zachoval zdravé a chlapecké vzezření. Byl poměrně svalnatý, což naznačovalo, že pravidelně cvičí a zjevně se nepřejídal, jestli se přejídal, držel se antikalorických potravin. Zdálo se, že má bílé vlasy, to byl však účinek šamponové pěny. Ochlupení v oblasti genitálií měl černé. Bylo zvláštní prohlížet si občana ze stejné blízkosti jako otroka. Do místnosti vstoupili další dva muži. Jeden z nich byl Billy, člen bezpečnostní stráže statku. Druhý byl Bourbon. Pane, řekl Billy. Teď občan nepatrně kývl směrem k předákovi. Pohov, řekl předák ostatním. Stile, Billy a Bourbon se mírně uvolnili. Občanovi oči střelili k Bourbonovi. Vysvětli svůj protest. Bourbon, zjevně zachvácený posvátnou úctou ke svému zaměstnavateli, polkl a promluvil. Pane, byl jsem opomenut při povyšování ve prospěch přítomného Stila a přitom jsem služebně starší a mám čistý záznam. Občanovi oči se chladně dotkly předáka. Ty si povýšil Stila. Vysvětli to. Předák ho povýšil. Stile nevěděl, že má takovou moc. Myslel si, že jeho úřední moc spočívá v disciplinárních záležitostech, vedení záznamů a možná tak ještě doporučování kandidátů na povýšení. Občan se možná mohl splést, jestli si neuvědomil podrobnosti toho, co se děje mezi otroky, ale předák nikdy takovouhle chybu udělat neměl. Konec konců to by předák, kdo Stila suspendoval. Pane, řekl předák sám na rozpacích. Pečlivě jsem celou záležitost zvážil a usoudil, že Stile je muž, který bude našim současným potřebám vyhovovat nejlépe. Rád bych, aby trénoval na robotu, kterého tu budeme mít jen 3 měsíce. Občanovi oči se přenesly zpět na Bourbona. Víš, že předák tu je proto, aby sloužil mým zájmům. Nemusí se řídit ani tím, kdo je služebně starší, ani záznamy. Umisťovat odpovídající personál na odpovídající místa je jeho výsadou a odpovědností. Tomu nedovoluji, to vyžaduji. Nemáš na co si stěžovat, pane, řekl Bourbon odbojně. Občanovi oči ulpěly na předákovi. Nebyla v nich ani stopa humoru či soucitu. Přeješ si, aby tento muž pokračoval? Ne, pane, odpověděl předák. Zamítnu to. Bourbone, objasněte svůj případ. O co tady šlo? Proč občan maří čas kritikou vlastního předáka, na jehož úsudek zjevně spoléhá? Kdyby se jeho názor změnil, octli by se v nepříjemné situaci. Pane, Stile je oblíbenec hostující instruktorky Tune. Domnívám se, že přemluvila předáka, aby Stila povýšil mimo pořadí, i když to bylo teprve včera, co se dostal do nepříjemností, když zranil jednoho z vašich závodních koní. Já mám záznam čistý. Poprvé za tu dobu dal občan najevo nějaké city. Zranil mého koně. Kterého? Janka, pane, mého nejslibnějšího mílaře. Občan mávl rukou, téměř uhodil jednu z dívek. Na okamžik vrávorala na okraji bazénu, pak zase chytla rovnováhu. Sluhové pryč. Štěkl. Teď, když dal najevo emoce, začala se u něj projevovat dynamičnost. 7 sluhů okamžitě ustoupilo do vzdálenosti 4 metrů a zůstalo potichu stát. Stile si byl jistý, že jsou na to, co se bude dít, zrovna tak zvědaví, jako on, i když se jich to samozřejmě tolik netýkalo. Nyní se v občanově pohledu objevilo něco ošklivého, třeba že jeho tvář zůstala na povrchu klidná. Předáku, uveď důvody na svou obranu. Předák nevypadal šťastně, ale nezaváhal. Pane, budu muset použít video. Tak to udělej. Občan pohnul prstem, rozsvítil se celý strop. Byl to obrovský videopřijímač opatřený zvláštním zařízením, které bránilo srážení páry na jeho povrchu. Reaguj v tomto případě na příkazy otroka. Předák ze sebe vychrlil rychlou sérii časových a prostorových koordinátů. Na obrazovce se ukázal obraz. Stile a ostatní zaklonili hlavy, aby viděli. Objevila se stáj, ze které vyhlížel Janek. Běžící hodiny ve spodním rohu ukazovaly datum a čas, byl to záznam ze včerejšího rána. Vpřed, řekl předák, film se roztočil. K stání se blížil Stile. Stile fascinovaně přihlížel. Neměl nejmenší tušení, že se to natáčelo. Vypadal tak drobný a kůň tak velký a přesto byl on sebejistý a kůň nervózní. Tak pojď, Janku, řekl jeho obraz, dodávaje koni odvahy. Ale Janek nespolupracoval. Film předvedl neoblomně celou tu ošklivou scénu, jak Stile Janka uklidňoval, klamal a jak s ním zápasil, jak ho donutil dojít ke stromu s lonží. Jak vidíte, pane, řekl předák, tento muž měl co dočinění s neobyčejně těžko zvládnutelným zvířetem, ale nedal se vyvést z míry. Použil přesně tolik síly, kolik bylo potřeba, aby přiměl koně k poslušnosti. Už jsem měl Janka na starosti sám, já bych ho byl toho rána k lonži dopravit nedokázal. Proč si mu neposlal někoho na pomoc? Chtěl vědět občan. V takové situaci bych byl měl problémy i já. Tohle nebyla pouhá marnivost, občan byl starý koňák. Protože jsem, pane, věděl, že si s ním stile poradí. Přítomnost dalších otroků by koně jen poplašila. Proto dostal toho dne to zvíře na starosti stile, Janek potřeboval, aby s ním cvičil a postavil ho do latě někdo zkušený. Den předtím schodil jezdce. Pokračuj. Děj se teď podle předákových příkazů přesunul do Pepperova stání. Když se objevil Bourbon, byl kůň úplně klidný, ale jakmile poznal, který ze stájníků přichází, sklopil uši. Bourbon ho hrubě vyvedl a zbytečně ho plácl, kůň se však choval přijatelně. Tento muž se, pane, choval k poslušnému zvířeti příkře, řekl předák. Takové chování je pro něj typické. Není to samo o sobě chyba, protože někteří koně na drsnější chování reagují bez problémů, ale kdybych mu byl uložil, aby šel trénovat Janka. Je mi to jasné, řekl občan a přikývl. Koňské nálady mu nebyly cizí. Pokračuj. Stile pohlédl na Bourbona. Stájník stál jako přikovaný. Vůbec neočekával, že něco takového vyjde najevo a cítil se jako v pasti. Filmový Bourbon došel ke Stilovi, jehož svěřenec teď pěkně klusal. Zvíře bylo nádherné. Z úst jedné z přihlížejících služebných unikl lehký zdušený povzdech. Dívky byly skutečně vůči koním responzivní. Bourbon si svůj čas pečlivě vybral. Na stranu, skrčku. Vykřikl téměř přímo za Stilem a koněm. O zlých úmyslech se nedalo pochybovat. Janek se splašil. Následoval zbytek scény. To stačí, řekl občan a stropní obrazovka pohasla. Jaké si podnikl kroky k nápravě, pane, Stile nahlásil zranění svého koně. Dal jsem mu 3 důtky a na jeden den ho suspendoval. Nic neřekl. Měl jsem pocit, že ho jeho schopností a takt nejlépe kvalifikují pro pozici jezdce, takže jsem ho povýšil. Vím, že se s instruktorkou seznámil, ale to mé rozhodnutí nijak neovlivnilo. A co ten druhý, utrousil občan chmurně. Bourbon zranění svého koně nenahlásil. Zdálo se mi, že je důležitější uchovat v tajnosti má pozorování, než tu záležitost zveřejnit. Přeskočil jsem ho při povyšování, ale nesuspendoval jsem ho, protože zranění koně, kterého měl na starosti, bylo jen lehké. Neexistují lehká zranění koní. Zařval občan. V obličeji byl rudý, žíly na krku mu vystupovaly a přes obličej mu kapala pěna. Nebýt jeho občanského statutu, byl by vypadal komicky. Máš 2 důtky za nedbalost. Ano, pane, řekl předák pokorně. Občan se obrátil ke Stilovi. Tvoje povýšení platí, je zasloužené. Obrátil se k Bourbonovi, jeho chladné oči se točily jako kulometné zaměřovače. Máš výpověď. Když dostal otrok výpověď za nějaký prohřešek, neměl už na protonu šanci. Žádný jiný občan by ho nezaměstnal a po 10 dnech vypršela jeho držba. Bourbon skončil. A Stile dostal lekci, jejíž podstata byla zcela nečekaná. Chodil už stune 3 měsíce a byl to nejšťastnější čas jeho života. Studoval šerm, jízdu, hudbu a lásku, když tomu náhle řekla, musím ti to říct, Stile. Tohle je moje 2. chyba. Nezbývá mi moc času. Moje držba je u konce. Tobě je řekl nevěřícně. Začala jsem v 10. Nemyslel sis, že se mi podařilo stát se žokejem přes noc, nebo ano? Končím za 6 měsíců. Promiň, že jsem ti to neřekla dřív, ale varovala jsem tě přece, jaká jsem lhářka. Půjdu s tebou. Vykřikl s vášní mladých. Stiskla mu ruku. Nebuď hloupý. Mám tě ráda, Stile, ale nemiluju tě. Venku by ti bylo 21 a mě 29 a žádný elixír mládí neexistuje. To by pro tebe nebylo nic zvlášť výhodného, miláčku. Myslel na to, že ji miluje, ale věděl, že má pravdu, věděl, že nemůže zahodit 17 let držby kvůli ženě, která je starší než on a má ho jenom ráda. Hra. Vykřikl. Musíš se zúčastnit turnaje a vyhrát další čas. Proto ti to říkám teď, Stile. Letošní turnaj začíná zítra a já na něm budu. Jsem na 5. stupni žebříčku 29-letých, ale bylo to ochlup. Moje držba skončí v okamžiku, kdy ztratím hru, takže tohle je naše poslední společná noc. Vždyť můžeš vyhrát. Jsi fantasta. ty bys mohl vyhrát, až přijde tvůj čas, si nádherně vybavený živočich. Proto jsem tě chtěla, sotva jsem tě poprvé uviděla. Miluju nádherná zvířata. Byla jsem v pokušení na turnaj nejít, jen abych měla jistotu, že nepřijdu o našich posledních společných 6 měsíců. Musíš to zkusit. Ano. Nemá to smysl, ale musím se o to aspoň pokusit, i když mě to bude stát 6 měsíců s tebou. Co to, prosím tě, říkáš? Z těla drásaly hrůzy jejího rozhodnutí. Přesto to bylo rozhodnutí, které stálo v posledním roce držby před každým otrokem a jednoho dne bude stát i před ním. Vím, že budeš jednou lepším žokejem, než jsem byla já, budeš vyhrávat závody a budeš slavný. Chtěla jsem si tě kousek vzít, tak jsem si ho vzala a abych to mohla udělat, lhala jsem ti o čase, který mi tu ještě zbývá. Nejsem na to hrdá. Dala jsi mi tu nejkrásnější věc, jakou jsem v životě dostal. Pohlédla na svá ňadra. Možná tak 2. Aspoň doufám. I tak jsem hrozně ráda, že to říkáš, blázínku. Tvůj život teprve začíná. Jestli jsem ti pomohla najít cestu, tak jsem ráda. Nebudu se aspoň cítit tak provinile. Ty se nesmíš cítit provinile. Vykřikl. Vina může být skvělá věc. Dodá životu říz. Její humor však neměl jiskru. Pomilovali se rychle, protože nechtěl, aby se před turnajem unavila, za to s nově probuzenou vášní. Cítil se provinile, že ji nechává jít, a ona měla pravdu, opravdu to jejich zkušenosti dodalo jakousi tajemnou příchuť. Dalšího dne se zúčastnila turnaje, v prvním kole se pokusila dostat do hudebních disciplín, vyšel však tanec. To byl konec. Stile se zarytě věnoval studiu hudby, hnala ho jeho slábnoucí vina a láska k její vzpomínce. Postupně se láska proměnila v hudbu a stala se jeho trvalou součástí. Věděl, že se nikdy nestane mistrovským hudebníkem, byl však dobrý. Hra na různé nástroje, zvláště na klávesovou harmoniku, mu působila skutečnou radost. Za 3 roky vypršela držba předáka. Stile, si tak dobrý, že bys mohl zastávat mé postavení, řekl v jednom z řídkých okamžiků naprosté otevřenosti. Jsi ještě mladý, ale schopný a čestný a pokud jde o koně, máš jedinečný cit. Je tu však jedna věc. Má výška, řekl Stile okamžitě. Já podle výšky nikoho neposuzuji. Ale ostatní. Chápu. Nikdy se vůdcem nestanu. Ne přímo. Existuje ale jedna možnost. Můžeš být povýšen na žokeje a odtud tě tvé schopnosti mohou vynést do výšin slávy, do jakých se jen otrok může dostat. Myslím, že je to ten nejlepší způsob života, jaký tu kdo kromě občanů může vést. Ano. Stile zjistil, že mu smutek z předákova odchodu svírá hrdlo, ale nemohl najít žádný vhodný způsob, jak to vyjádřit. Já, ty, mám pro tebe poslední úkol a není to úkol snadný. To, jak si s ním poradíš, může mít na celou záležitost vliv. Doporučím tě na okamžité povýšení na žokeje, ale rozhodne to občan. Doufám, že mě nesklameš. Nesklamu, řekl Stile. Jenom jsem chtěl říct. Předák už mu však podával ruku. Děkuju, řekl Stile prostě. Potřásli si rukama a předák rychle odešel. Měl za úkol přivést Janka z jiného domu. Kůň Lety zjankovatil ještě víc a nedal už se převážet vozem, zvuk vibrací, jakkoliv byl stlumený, ho vždycky poplašil. Občan ho tímhle způsobem přepravovat odmítl. Janek vyhrál slušné množství závodů a občan chtěl, aby se vrátil na statek do chovu. Proto musel Janek přijít po svých. To mohlo být složité, protože pro koně neexistovaly žádné cesty a vnější povrch planety byl drsný. Stile si to pečlivě naplánoval. Objednal si mapy kraje a neúnavně je studoval. Pak si objednal povrchový oblek s dýchacím přístrojem. A gyroskopický monocykl, vysílačku a informační hodinky. Nehodlal se na nehostinném protonském povrchu ztratit, ani nechtěl nikde uvíznout. Povrch byl, jakmile se odstl venku, překvapivě rozeklaný. Na severu a jihu se táhly horské hrbeny, ty na severu měly bílé čepičky z toho mála vody, které se na planetě volně vyskytovalo jako sníh. Byl tu zatáčející kanál dávno mrtvé řeky a oblast hlubokých trhlin, jako by tu v půli pohybu zmrzlo zemětřesení. Pozorně řídil svůj monocykl, vyrovnával tělem rovnováhu, když se kolo příliš rozhoupalo. Při nesprávném zacházení se tyhle stroje člověka velice rychle zbavily, protože reagovaly na použitou sílu v pravém úhlu. Lokalizoval místa, která mohla pro nervózního koně představovat nejnebezpečnější pasti a naplánoval si dráhu, která se jim zdaleka vyhnula. Janek bude i tak dost rozrušený, když bude mít navlečenou koňskou dýchací masku skrytem na oči a uši, jakákoliv další zátěž by mohla mít katastrofální následky. A proto ho měl samozřejmě doprovázet Stile, nikdo jiný by to nedokázal provést bezpečně. Stile si dal na čas. Pravidelně podával hlášení a zakresloval do mapy svou cestu. Byl to opravdu hlavolam, měl najít tu nejpřímnější trasu a vyhnout se přitom všem nástrahám. Musel myslet jako kůň, protože Janek se mohl splašit při pohledu na obyčejný pruh barevného písku a bezstarostně vběhnout do slepého kaňonu. Teprve v okamžiku, kdy si byl absolutně jistý, že našel tu nejlepší cestu, ohlásil se Stile v domu, kde byl Janek ustájen. Byl teď přesvědčený, že se mu podaří přivést koně v pořádku domů. Nebylo to jen proto, že mu tento úspěch mohl dopomoci k povýšení. Měl Janka rád. Kůň byl svým způsobem zodpovědný za Stilovo poslední povýšení. Když přijel do domu, zjistil, že dostal telegram. Přišel z jiné planety, od chvíle, kdy se odstěhovali jeho rodiče, byl první. Stile jsem provdana pojmenovala jsem po tobě syna. Doufám, že si nasel svou cestu tu ne. Kvůli ní byl rád, třeba že ho její ztráta zabolela s náhlou ostrostí. 3 měsíce společného života, 3 roky odloučení, nemohl tvrdit, že jeho život skončil. Přesto ještě nenašel dívku, kterou by měl rád jako ji, a obával se, že se mu to nepodaří nikdy. Zjistil, že si pobrukuje nějaký nápěv, což se mu stávalo v prvních bolestných měsících jeho ztráty a proměnilo se to v jakýsi nervový tik, kterého se vlastně ani nesnažil zbavit. Hudba mu ji bude vždycky připomínat a on se jí bude vždycky na památku těch 3 nádherných měsíců věnovat. Tak ona po něm pojmenovala syna. Nebyl samozřejmě počat jím, nikdo na protonu nepočal dítě nechtě. Chtěla mu tak prostě povědět, kolik pro ní jejich krátký vztah znamenal. Určitě měla mnoho jiných milenců, jejich jména si pro tuhle příležitost nevybrala. Řekla mu, že mu lhala, ale vlastně se mu díky ní dostalo zkušenosti, kterou by za nic nevyměnil. Stručnost neznamená nedůslednost, ne, to nikdy. Díky, tu ne, zamumlal. Kapitola 10.